أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده نفد شفاعة قهري الله ذكر كي نفید شفاعت قہری چا اللہ وی زمانہ پا زور اخلاص ان کی بنی قیامت بئی حساب و کتاب بوی حکم با اللہ وی صرف او صرف زمان چلی گی نبد پیغمبر حکم چلی گی نبد فرشتے حکم چلی گی نہ دیو پیر نہ د فقیر نہ د پیری زگہ ہوئی مالک یوم الدین مالک دے واقدار دے دورج د جزا و د سزا دورج د قیامت بدلتم اللہ رب العزت فرمائی کہ پلار اغب زوی لفائدہ نشی ورکولے او زوی بپلار لفائدہ نشی ورکولے یو بل بدا اللہ دا عذاب ننشی خلاصولے اختیار اللہ وی صرف او صرف زما بئی آخر دایات کہ اللہ تزہید من الدنیا ذکر کئی کہ انسان د دنیا سہ حیثیت تے اسن د دنیا دا جن دے دوک کی او دا اللہ دا تابدارے نہ دی واڑئی ناول نفل شفاعت قہری ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد يا أيها الناس أوتول خلقوا اتقوا ربكم أيريك درم خبلنا زان أساتي دا الله دا خلافنا زان او ساتے دا شرکنا وخشو یومن او یری گے دا عذاب دا غورزنا لا یجزی والد عن ولده چه بدل بنشی ورکولے یو پلار عن ولده دا خبل زیر طرفنا ولا مولود او نیو بچے نیو زوی هو جازن چاغب پناگیر شی او والده د طرف د خپل پلارنا شیئن زربن ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پر اختیادا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکلین کی تاسو لرا جند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکلین کی تاسو در پا اللہ باندی دوکا بازو یا ایوہ الناس اتقو ربکم اوٹو لخلقو اتقو ربکم او یریگے درب خفلنا اڑوان دی لستیو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته او مومنانو او یریگے دا اللہنا مناسب لستل دا اللہ یعنی د خپل کوشش نه زیات یره د الله نو کا او دا یره په عمل سره ثابت کا یره د نیک عمل زګ کوم کونکم نو الله به سزا را کوي د غرنګ مقدس ګنا ده او ته ګنا پرې دی یره ګنا زک پرې دم کم وکا نا اللہ با عذاب را کئی سزا برا کئی خدا اللہ نا یریگم زکے نکو دیتا ملی یروائی چہ انسان پخپل عمل سر دا خبر ثابت کی یو خود شیطان اغیر دا چہ شیطان میلو انی اخاف اللہ یقیناً ز یریگم دا اللہ نا دا شیطان موئی او شیطانم دا اللہ نے یریگی او تم دا اللہ نے یریگی ناند مومن یرب دائی چدے پا عمل سر دا یرب ثابتائی چدہ اللہ دا تابدارے دا اللہ دا خوشالول کارون بکئی او دا اللہ دا نافرمانے او دا خلاف کارون بزان ساتھی دیتا یرب دلتا موی اتقو ربکم او یریگی دا خپل ربنا اتقو ربکم زان اساتے د خلاف د رب خپلنا تقوا پرہیزگارے تموئی زان بچ کول تموئی زان بچ کے د خلاف د رب خپلنا وخشو یومن او اویرے گے یومن دا عذاب دا غورزنا کمورس دا قیامت رس دا قیامت دورز دا عذاب نا او یرے گا چراغی بس حالتی او سکیفیت بی اولین و آخرین طول برا جمعی آدھا رنگی طول پدی انتظار کی وی جسب کی گی فیصلہ بزمون پا حق کی گی او کنا زمون خلاف بکی گی جنت تبزو کا جہنم تبزو ہر چا سر با یروی غم بی فکر بی کافران بموی ربما یود الذین کفرو لو کانو مسلمین عقیبم افسوسو نہ کئی کاش یمون مسلمانانو نو ددغ ورزی دا عذاب نہ اویرے گا وخشو یومن او او یریگے دا عذاب دا غورزنا لا ینزی والدن چه بدل بنشی ورکول پلار او ولدی ہی دا طرف دا خپل زینا پلار با بچی لفائدہ نشی ورکول نن دنیا کی پلار سمر تکلیفونا برداشت کئی چې یار زما دا بچي لوی شي او خه تعلیم وکي او خه تربيت وشي او ګراني وتا کستړې ستومان امراشي خو بیا هم چې بچي را منډه کې نو غېږ کې را واخلي داسې دا وکنه ده یا ساتر قیامت پورز باندې دغه محبوب رشتو والا دغه خکل رشتو والا اغیبم یو بل فائده نشي ورکو ده یره جهنم نه به بچ کی او جنت ته به دنده کی یا د ګناونو په ځای نیکې بولې حساب کی نه داسې نشي کول ولا مولود او نه یو زوی نه یو بچې هو جازن چې هغه به پناګیر شي او والده د طرفه د خپل پلار نه شی انزربر څنګه چې ما ولي وی پلار به زوی له فایده نشي ورکولې او زوی هغه به پلار له فایده نشي ورکولې نن قسم سلمې نو پلار وای ازوی وای او یہ تانے تما بوزے خو زما پلار مو بوزے زکه سپین گیرے دے او دا رنگے کمزور دے مشر دے یہ رجی رد پزے ما بوزے وای کنا وای خو یا ساتا ال تیوب ال لب فائدہ نشی ور کولے د یوب ال د پارا پناگزین بن گرزی چی یوب ال لب پناور کی او دا اللہ دا عذاب نہ یوب ال بچ کی نہ نہ بشی کولے ان وعد الله حق دادا الله وعده دا رسول سوره عباسه کې بم راشي دیرشم سی بار کې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه یوم یفر المرء من اخیه یاد کا غورز چې تختی بسړی د خپل رور نه رور به درور نه تختی و امه و ابیه د مور نه به تختی د پلار نه به تختی چا نه به تختی مور نه به تختی پلار نه به تختی و صاحبته و بنیه خزی نه به تختی بچو نه به تختی ملګرو نه به تختی د پاره د هر یو تن د دوینه په دغه ورځ کې شأنن یو حالت بی چې بے پروا کړی بے ویدل ر د نورو نه هر یو تن سره بر ځان غبي رور سره بر دې غمنی چې زما رور سره بس کیږي زما مور او پلار سره بس کیږي زما ښځې او بچو سره او ملګرو سره بس کیږي دا غم بنی هر چا سره به ځان غمی چې ما سره بس کیږي او یو حدیث کې مرازی چې نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی بچے به مور ته وای د قیامت پر ورځ باندې چې مورې مال خپل یو نیکی راکا زما یو نیکی کمل دا مور بو ته جواب کی وای چې بچیا نشم درکولې زکه اسه نه زما خپلې کمی شي بیا بسکو دا مور به دی بچی ته وای بچیا ته مال خپل یو نیکی راکا ا بچی بو ته وای مور نشم درکولې اسه نه چې زما کمی شي که زما نیکی کمی شوی بیا بسکو هر یو تن دنیا کې دا رشتہ څومره محبوب رشتہ دنیا کې دا رشتہ څومره محبوب رشتہ ده د مور او د بچی یا ساته الته به د یو بل نه تختی منډې به وی قرآن لفظ د فرار ذکر کوي یوم یفر المرء من اخیه یو بل نه به تیخته کوي منډې به وی داسې ورځ خو نه نو ان وعد الله حق یقینا وعده د الله پر اختیار ده د الله وعده ده او الله د خپل وعده خلاف خو نه کوي فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دی نکی تاسو لره جن د دنیا اسنه د دنیا دا جن د دوکه کی د مسلمان د ذلت د ټولنه غټه وجه سره چې قران پرې خوللې او دنیا سره مینه شروع کړې زړې لګولې د دنیا سره باسام پدی کوشش کړي چې څنګه بډې راشي وزیرم پدی کوشش کړي خان او نواب او افسرم پدی کوشش کړي غریبم پدی کوشش کړي مالدارم پدی کوشش کړي چې مال به څنګه ډېر شي یو سرم دا سوچ او فکر نشتا چې الله به څنګه راضی شي چا سره دا سوچ تا یو سرم دا سوچ نشتا سهار نواله تر ماسخوتنه پورې د سره دا سوچ او فکر دی چې دنیا به څنګه ډېره شي یاره جی پلان کې ځای کې پلاټ ته وخت لمې پلان کې ځای کې ځمکه د وخت لمې پلان کې ځای کې دا کار دی ولمې یاره جی خواته را سره دکان خرڅېږي نه زه یم یو دکان مې دی نو زه دا دویم به مولم کړ څوک په یو کوشش کړي او څوک په بل کې چام دا ونه ویلې چې قرآن نه راځي قرآن به زده کړم قرآن راځي په الفاظو یاره مانو مطلب به زده کړم ځان به پرې پوه کړم چې الله ماته په دې کې د څه حکم کړی یو تن سره دا سوچ نشته یو تن سره دا غم نشته دا فکر نشته نو ځکه وایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا او انسان دنیا دې دوکه نه کی ګوره نن ډېر دوکه کړی چا سرم غم نشته چې د آخرت د پاره سو کو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد او مؤمنانو د الله نو یریږي او خامخا او دی ګوري هر یو نفس چې سی لیګری دی د پاره د سبا سبا سو قیامت هر یو تن دی وګوري چې د سبا د پاره سی لیګری دی د قیامت د پاره څه تیاری کړی دی ځان نه برست سفری دی او ځان نه مخ کې سلی غری دی چا هم دې ته سوچ نه دی پلار پدی کې نه حلال ګوري او نه حرام ګوري پدی کې رې چیرې چې د بچو مستقبل مې خوشي او سړی د بچو مستقبل لسه دی د بچو مستقبل څه دی دنیا مستقبل خو زمونږ د ټولو آخرت دی کم یو دی زمونږ د ټولو مستقبل څه دی خو آخرت دی او هغه داسې مستقبل دی چې هغه بیا نه ختمېدونکی ژوند دی د هغې دپاره تیاری وکړه زه دا نه یم چې دنیا مه ګټه او دغه رنګې زه دا نه یم چې یاره لاسونه بس بند کو ترخ کې ومنډه او یا وروستې وتړه او مه دکان ته ځو مه دفتر ته ځو مه کاروبار کوه زیم کوه خو زړه سره مه لګوه دنیا ګټه ګټل جایز دی خو مینه کول ورسره ناجایز دی مینه بس سره کې مینه آخرت سره کوه مینه قرآن او سنت سره کوه مینه د الله او د الله د پیغمبر سره کوه نه ځکه وایي فلا تغرنکم الحیات الدنیا نه دوکه دې نه کی تاسو لرا ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې نه کی تاسو لرا په الله باندې دوکه باز ځینې به ډېر دوکه باز خلک اکثر سړی داسې بازار ته ځي نو که یار دوست سره میلو شي او دوی څه کې یاره زم لږه سودا لم خیال کوه لږ ګورې په ګڼ کپان وونړې جیب د نه څوک نه وایي خیال کوه لږه دو نمبر شی در باندې څوک در پایې نه کی څوک دې دوکه نه کی الله وایي اسې نه چې تاسو دوکه کی ګورې زما په خلاف کې څوک دوکه نه کی د چا په دوکه کې را نشي او زما خلاف شروع نه کی ولا یغرنکم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه اوس نفی د علم غیب کوي چې الله وایي عالم الغیب زیما زمانه سیوا بل څوک په پټو باندې پوهېدونکی نشته اصول د علم غیب ذکر کوي څه ذکر کوي اصول د علم غیب ذکر کوي ته بل عالم الغیب دی بل په پټو باندې پوئېږي، راشه په دې پنځو کې د هغه په اختیار کې کم یو شته. پنځه اصول ذکر کوي. یو، ان الله عنده علم الساعة، یقینا الله د سره علم الساعة، علم د قیامت ته. رومبے د قیامت علم چا سره دے؟ الله سره. په قیامت څوک پوئېږي؟ الله. الیه یرد علم الساعة، خاص دی الله تا واپس کیږي علم د قیامت. چانه که تپوس شي قیامت به کله سوی؟ وای جی الله ته پته ده، وای مونږ ته پته نشته، الله ته پته ده. الیه یرد علم الساعه، بل څوک شته چې د قیامت پته یې وته؟ حدیث جبریل دی، حدیث جبریل وته وای. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناست، په دې کې یو تن راو ښکارېدو مسافر، ځکه ناشنا مونږ نو لیدلې، خو آثار د سفر پینو. مسافر که د یو ځای نه بل ځای ته راشي، نو که دی بالکل بند ګاډي کې راغلی، خو بیا هم څه ناڅه اثرات پیوی، دوڑا مڑا دا شی پی خواب خی، او اخکاری دو مسافر خو آثار دا سفر پی نو. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکی ناستو، او دا خپل گوڑی دے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوڑو مبارکو پوری او جنگولی، او وی نبی علیہ السلام نے تپوسو نو شورو کرد، اسلام ستوی، احسان ستوی. آخر کی وی یو تپوس اوکو چی قیامت بکل راجی، متسا قیامت بکل راجی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمائے، مل مسئول عنها بی اعلم من السائل، تپوس کڑے شوے دا تپوس کو ان کی نزیات نپوئی گی. څه مطلب شو؟ چې تا ته پته نشته، نو ما ته هم پته نشته. جبریل امین ته هم پته نه وه د قیامت، نبی علیه الصلوۃ والسلام ته هم پته د قیامت نه وه. وایي تپوس کړی شوی د تپوس کوونکي نه زیات نه پوهېږي. تا ته چې پته نشته، نو ما ته هم پته نشته. وایي وری کې بیا لاړو مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو چې حضرت دا څوک؟ وایي چې دا جبریل امین او تاسو ته ستاسو دین خود. د قیامت علم چا سره دی؟ الله سره. دویم اصل ذکر کوي، اوس دا تی چې را مدد کې او ته وی عالم الغیب دی، ته قیامت پته وته شته؟ سو بیری منگوار در و یر اکتوبر کی و قیامت آسی و یر ناسا کی والا کم سائنس دانا نی آدو دا امریکی پکی سو سو پکی دا جاپان دا غغار و یر آغی وی چه اکتوبر کی چا بی ستمبر کی او چا خو بلکل تاریخ مور کرده وی بایس دسمبر وی بس دنیا بروانی گی او قیامت تی اغی دانه ویل چې قیامت برا دی خوی دنیا با بس روانی کی ختم بش لکه یو خو قیامت میامت نمانی کن خوی دنیا با بس بلکل ختم شی ازا زلزلت لرد و زلزالا دغا عرص با ختم شی خوی یا ساتر قیامت پتا صرف او صرف اللہ تر قیامت سچ دا عذاب پتا ملا تر دا سی یو آلت روز ندرو دی چه د زلزلی سیگنل اول نه تاله درکې جره زلزله را روانه ده داسې حاله نه دروتي جره عذاب را روان دی یره پلانکې کار را روان دی نه نه نه اچوشي نو هغه هلی ریکارډ کی چره دومره سکیل اروان دی ویلو و یره زلزله را روانه ده ای په سعودي راغ او داسې راخوشې ډجي و ایران او ترکی او د ټول ول او اوس وایي چې داسې تاجکستان او ازبکستان او افغانستان او وایي چې به دا دې راخوشې د اوس به راشي 15 بجو یادم شي که امونږ هم دا ویل چې هلکه داسې یو حاله تر اوسه نه دروتې چې په هغې باندې معلومات وکړي چې عذاب را روان دی او نه الله چا ته وایي چې ودریږه زما عذاب را نه نه نه د قیامت پته چاته ده صرف او صرف الله دویم وینزل الغیث او راورۍ باران لرا د باران پته چاته ده چاته ده صرف او صرف یو الله ته ده اکثر ووایي په اسبابو باندې معلوم کی خو یقیني سره خو نه وایي موسمیاتو والا کنه هغې وایي امکان ہے اور زمون خلک وایي دی تو چا ویلې مړه هلکه خو په اسبابو یې معلوم کو دا هوا کې د نمی نه معلوم کو چې هوا کې دومره نمی ده دومره پرسنټ او دومره دومره چانسیس دا تیره روژه نه هغه بله روژه داسې ورځ به نه وه چې نه به یې ویل چې یاره باران به او دوه میاشتې زمونږ دوره وه او یو څاڅکی باران نه شوی 65 ورځې دوره وه دا تیر نه هغه بل 65 ورځې دوره وه او یو څاڅکی باران پکې نه شوی او هغې به ویل نن به شروع کېږي او سبا نه به شروع کېږي او بله ورځ نه به شروع کېږي کله کله هغې هم غلط وایي خو هغې خو امکان وایي که نه دعوه خو نه کوي چې یاره یقیني به د باران پته چاته ده صرف او صرف یو الله ته خلک وایي وریځې راغې وریځې راشي خو چې الله نه غواړي نو باران ته نه ورېږي دریم ویعلم ما فی الارحام او پوهېږي په هغه څه باندې چې په خېټو د زنانو کې دي الله ته پته ده چې نر دی که ماده ده الله ته پته ده نیک عمله به وي که بد عمله به وي اکثر ورته وایي نر به وي خو هغه ماده پیدا شي اکثر ورته وایي ماده ده خو هغه نر پیدا شي و سړی د دې نه پسې مخکې شه الله ته د دې هم پته ده چې دا به نیک عمل وي او که بد عمله وي الله ته د دې هم پته ده چې دی به جنتي او که دی به جهنمي دی به کله پیدا کېږي او کله به مري په ماشوموالي کې که ځوانۍ کې که بوډاوالي کې الله ته دا هر څه پته ده اوس دا ته چې د الله نه سیوا را مدد کې عالم الغیب بته وی نو په قیامت پوهېږي د باران خبر ورکولی شي دغه رنګې څه چې په خېټو د زنانو کې دي پایي پوهېږي هسې وی عالم الغیب دی څلورم وما تدري نفس او نه پوهېږي هېڅ یو نفس ماذا تکسب غدا چې څه به کوي سبا اس یو تن تر دې پته نشته چې دی به سبا څه کوي یاره وایي سبا به پلان کې کار کوم د شپې ورته څه بله مسله را پېښه شي یا کار پاتې شي نبی علیه الصلات والسلام نه تپوس شوی د ذوالقرنین په باره کې او دارنګې د لقمان حکیم په باره کې دا اصحاب کهف په باره کې ذوالقرنین او اصحاب کهف نبی علیه السلام به تو فرمایل وایي سبا به درته ووایم الله آیاتونه راولېږل کهف 23 نمبر آیات ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله پیغمبر تا ته پته نشته داسې مه وایه چې دا کار به سبا کوم انشاءالله وایه ځکه تا ته د سبا پته نشته چې پیغمبر ته د سبا پته نشته نو پالي ماما ته د کمې نه پته ولګېده چې تا ته وایي کینه چې پال دله وګورم اکثر دا تعلیم یافته ده دې دور تعلیم یافته چې یو بل سره خبرې کوي نو ستا کم سټار دی او ستا کم سټار دی او زما خو پلان کې سټار دی زما ستا سټار میلاویږي ښه خپلو کې تا څه شی شو نو دا پالونه معلوموي حالانکه نبی علیه السلام فرمایي من صدق کاهنا چاچ دیو کاهنو د ترویتی تصدیق وکو نو د انکار وکو پاغه کتاب باندې چې مار وړه صرف داغه خبرې ته د ویل چې او دې ټیک وای ایمان نخلاص شو لا پاتې دا چې زیولو پوخ مریدې ده د دباره کې لا سوای تاسو نہ صرف اللہ تا پتہ دا پینزم وما تدری نفس او نپوی گیس یو نفس بے ای ارزن تمود چی پا کم یو زمکا مری بدے چا تا پا دشتا جی زبا چر تمرم سمدم بناستی او کار بے را پیخ شی او ازم پینڈے تا اول تا چلان شی اکسیڈن بوشی مڑ بوشی کله کوئی کنو تلے نو نبو مڑ شوے نو دب بزے بسو مڑے در نبی علیہ السلام فرمائی کله چې اللہ پا خپل بندہ بانے دا مرگ فیصلو کی جعل لہو الیہ حاجتن اغزے کے والا اللہ حاجت و ضرورت پیدا کی اغال تلاڑ شو مڑ شو ورنکا چاہتا پتے ہوئے چھے دلتا مرم بزو نو دیزن اگو بزیم چھے پینزہ سو میل مزل بے پیادہ کڑے بے و تختے درے بے خورا دے چاہتا پتہ نشت ندا پینزہ دیسے ذکر کرل اصول دا علم غیب سے ذکر کرل اصول بنیادو ندا علم غیب دا علم غیب دا قیدی اصول دی دا غیب بنیادو ندی سوک چے داو دا علم غیب کی ویراشا دی پینزو کے تکم یو کولیش اختیار دشتا اصول علم غیب مخکم ذکر انعام 59 کم ذکر و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یونس 60 کم ذکر نمل 65 کے ذکر دا اصول علم غیب قرآن زی پا زیبانی ذکر کہ گر اللہ یو دے علم یو دے دریت علم چھے بغیر دا مشقت نہ حاصلی گی او دریت ستوئی چھے پس دا مشقت نہ حاصلی گی لکہ دل تو گو اللہ زان سرا لفظ دا علم ذکر کو ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام پھوئی گے کر یعنی اللہ تپوہا بغیر دا مشقت نہ حاصل دا ام بلو تھا او انسانان دا پارے سے ذکر کو دریات وما تدری نفس پاہم دیکھا مازا تک سے بغدا بیاوی وما تدری نفس نا تدری دریات چھے پس دا مشقت نازل شی مو تا تخو پس دا مشقت نا پتہ لگی کر پوئے گا خبرو کنو پوئے گا نزک زمونگ دا پارا لفظ دا دریات او اللہ رزان دا پار لفظ دا علم ذکر کو بغداد کے منصور صفاق خوب بولی تو چی خوب بولی تو سار را پاسی لو علماء را جمع کرن ایما ترشپی فرشتر آگلی و ما تی دا سی کرن دا سی دا اللہ سی را تا دا سی کو دا پینز کو تی او با اللہ چاو تیل وی باسا پینزا کال دی عمر دے چاو تیل پینزا میاش تیرے چاویل پینزا ورزی دے چا سویل چا سویل اہوی نیم مطمئن امام سے بناستو اگا تو ایتا سوی اہو تیوی جی فرشتر آگلی و دا اللہ دا طرف او تا تیویل چھے تخو دیر لوے بادسائی خو خیال کوا پا دی پینزو کے زمان سر تصرفو نکی گورے دی پینزو دعوو نکی وی پینزو کم کم دی وی دی سورہ لقمان اخرنے آیات وی بس بس بس بس پسڑا میں مطمئن شو داغا پینزو دی نو چھے لوے بادسائی خوئی خو گورے پا دی پینزو کے دا اللہ سر تصرفو نکی دعوو نکی چاو زم پر ایبا نی پوئی گا نمرود دعوو کڑی و نسو شو فیران دعوو کڑی و نسو شو لادل تبا شو دا داون کی دا پینزو اصول د علم غیب ذکر شو. ان الله علیم خبیر, یقینا الله پوها او خبردار ذات ته. مقصد د سوره لقمان اس بات د توحید بل ادله الثلاثه واقعیا د لقمان حکیم تفسیری ذکر شو بطور دلیل نقلی پس بات د توحید باندې. راتن کی سبق انشاء الله سوره الف لام میم سجده وای.